حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری ہستی یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا شرف سبب بار بار آپ سے ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے، بڑی توجہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک، محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے، سنہری جانیوں میں یار غار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری